राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रह जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधकों के लिए मूल चीज है मूल ध्यान देने की, अपने अहंता का परिवर्तन करना। मैंपन है ना, मैंपन, मैं हूं, ऐसी जो अपने एक धारणा है सबकी है मैं हूं। ये पशु पक्षियों में भी होता है मैं हूं। तो मैं हूं वो मैं क्या हूं, तो उसमें मान्यता होती है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, अमु जाति का हूं, ऐसे मैं के साथ में मिलाते हैं। तो मैं को वहीं रखने दे रहने देते हैं और साधन कर रहे हैं। मैं एक गृहस्थी हूं, मैं एक साधु हूं। वो मैं जहाँ के वहां का वहां ही रहने देते वहां ही और साधन करते, तो उस साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती। मनुष्य निराश हो जाता है, कितने वर्षों से जप करते हैं, सत्संग करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, व्याख्यान देते हैं, सुनते हैं, फिर भी अपने में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वास्तव में साधन का कोई फल नतीजा नहीं निकलता दिखता, बात क्या है। तो उसमें कई कारण है, उन सब में मुख्य कारण है मैंपन। तो मैंपन की 3 बातें होती है। सामान्य बात तो ये होती है कि मैं साधक हूँ, ना मैं गृहस्थी हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना अंतिज हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, मैं एक साधक हूँ। तो साधक हूँ मैं, ये सामान्य बात हुई। इसके बाद अगर ज्ञान मार्ग की है तो उसका मानना चाहिए कि मैं जिज्ञासु हूँ। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वेश नहीं, मैं जिज्ञासु हूँ। और भगवान की भक्ति करना हो तो जान करना चाहिए मैं भगवान का भक्त हूँ। और कर्मयोग में जाना होता तो मैं योगी हूँ। ऐसा जो साधन करना हो वो साधन की ही अहंता होनी चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में मैं जिज्ञासु हूँ, ऐसा करके उस अहंकार को मिटाना होता है, अहंकार रहित होना है, केवल जिज्ञासु। तो अहंकार रहित कब होता है कि मैं जिज्ञासु हूँ, इसमें जिज्ञासु मैं हूँ इस बात को बदल करके केवल जिज्ञासा है, परमात्म तत्व की जिज्ञासा, वो क्या तत्व क्या है, ऐसी जिज्ञासा मात्र रह जाए। जिज्ञासु मिटकर जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा होकर के जिज्ञास तत्व हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भक्त हूँ ऐसा होता है पहले, फैले होती है मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो भक्ति हूँ, भक्ति होकर के भगवान में लीन हो जाता है। और मैं योगी हूँ तो मैं योगी हूँ, योगी न होकर योग होता है, योग होकर परमात्मा प्राप्त हो जाता है। मानो पहले साधक की मुख्यता होती है, फिर साधन की मुख्यता होती है, फिर साध्य को प्राप्त हो जाता है, ये क्रम है। तो साधक हूँ साधन मात्र मेरा ना होगा, फिर साधक नहीं साधन हूँ। दूसरी दृष्टि से कहा जाए तो तीन बात है, मैं करता हूँ और फिर होता है और फिर है, ये तीन बात है। पहले मैं साधन करता हूँ और फिर साधन होता है और फिर साध्य है, ये तीन श्रेणी है। तो साधक हूँ, फिर साधन है और फिर साध्य है, तो साध्य प्राप्ति पूर्णता हो जाएगी फिर। तो ये अहंता बदलने से, क्रम से बदलते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। और मैं साधक, मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थी का काम मुख्य होगा, साधन गौण होगा। और मैं साधक हूँ तो साधन मुख्य होगा, गृहस्थ का गौण होगा। और गृहस्थ का काम भी साधन में ही भर्ती हो जाएगा, ये तीन बात है खास। तो जिस मार्ग का हो उस मार्ग की अपने में अहंता पहले होनी चाहिए, मैं जिज्ञासु हूँ के भक्त हूँ के योगी हूँ, उसमें कर्मयोगी हूँ, ज्ञान योगी हूँ, मराठ योगी हूँ, लय योगी हूँ, राजयोगी हूँ, योग कई तरह का होता है, तो उसका अपने में अभिमान होना चाहिए। तो ये क्या चीज है, ये एक स्थूल शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर, तो स्थूल तरीके की प्रधानता होती है और एक भावमय शरीर होता है। तो भाव की प्रधानता है, स्थूल सी प्रधानता है, ये दोनों विचारणीय है। स्थूल शरीर में मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय में हूँ, वो स्थूल शरीर की स्थिति है। और भाव शरीर वो होता है कि मैं तो जिज्ञासु हूँ, भक्त हूँ, योगी हूँ, ऐसे जो भाव है वो भाव है। तो स्थूल शरीर की मुख्यता जब तक रहेगी तब तक साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होगी। कोई अगर जल्दी करना चाहे कि मेरे को परमात्मा तत्व की प्राप्ति जल्दी हो तो स्थूल की सुधा प्रधानता न करके भाव की प्रधानता रखे। तो भाव क्या है, भाव है साधक। स्थूल शरीर तो मनुष्य है, तो स्त्री है, पुरुष है, ये है, और भीतर में मैं साधक हूँ तो स्त्री को मैं साधिका हूँ, मैं साधन करने वाली हूँ, ऐसे साधिका हो जाए। तो ये भाव शरीर है, मैं गृहस्थ हूँ ये भाव शरीर है, ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ ये भाव शरीर, ये संसार की तरफ ले जाने वाला और भगवान की तरफ वाला है वो मैं साधक हूँ, जिज्ञासु हूँ, ये भाव है। तो भाव की मुख्यता होनी चाहिए। प्राय आजकल लोगों में शरीर की मुख्यता रहती है, भाव की गौणता रहती है। शरीर को लेकर मैं स्त्री हूँ पुरुष ऐसा रहता है, परंतु मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं तो भगत हूँ, मैं तो जिज्ञासु हूँ, ऐसा भाव हो जाएगा। तो ये भाव शरीर की मुख्यता से तत्व की प्राप्ति जल्दी होती है। आप लोग सब इस बात को समझ रहे, ध्यान दें। जैसे स्थूल दृष्टि से बतावे कि जब विवाह होना होता है तो फिर उसको दूल्हा बनाते, बीन बन जाता है। अगर मन में आ जाता कि मैं बीन हूँ तो बीन बनते ही उसकी चाल बदल जाती है, बैठना बदल जाता है, चलना धीरे धीरे, ये देखना कुछ गलती होती है, देख बीन राजा ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, कहते चट वैसे ही हो जाता है। तो ये अहंता बदलती है। तो अहंता के बदले बिना परमात्म तत्व के साथ में साक्षात संबंध नहीं होता, वो दूर होता है। और वो जो साध्य तत्व है उसके अनुरूप अपना अहंता बदल जाती है, तो परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। जैसे बीन हो गया तो विवाह के साथ संबंध हो गया उसका, अब विवाह होगा, विवाह होने के बाद वो बीन बना छूटेगा। तो यह तो छूट जाता है, वह उनमें लीन हो जाता है, तो विवाह हो चुका, विवाहित हो गया, अविवाहित हो गया, अब वो अपने मैं कमा रहा हूँ ये नहीं रहेगा। तो भेद बनता है विवाह के लिए, विवाह होने पर फिर कुंवारा हूँ ये बात सदा के लिए हृदय से ही उठ जाती। जो विवाहित है उसको कहा जाए विवाह आप कुंवारे हो, मैं कुंवारा नहीं हूँ, तो कुंवारा नहीं हूँ ये बात विदाई हो जाती, आती नहीं पीछे। तो पहले अहंता में बींद बदलता हूँ, फिर वो बींद भर के विवाह हो जाता, फिर विवाहित हो गया। ऐसे भगवान का हूँ होकर भक्त हो गया, भक्त होकर के भगवान में लीन हो गया, फिर असली भगत हो गया, फिर भगवत भगत में भगवान के स्वरूप में ही सिद्ध हो गया नित्य निरंतर। ये क्रम है साधक का। इस बात को भाइयों ने किसी ने न समझा हो सुनना चाहे तो वो बोले, मैं मनुष्य हूँ ये स्थूल शरीर हुआ, और मैं साधक हूँ ये भाव शरीर हुआ। तो भाव शरीर है, उसमें भाव दो तरह का होता है, एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाला और एक साधक है जो संसार के साथ संबंध जोड़ने वाला। तो भाव है मैं भगत हूँ, तो उसका भगत भाव हो गया। तो इसमें प्रधानता स्थूल शरीर की जितने तक रहती है तब तक साधन करते करते भी साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती, अगर ये भाव बदल दे तो जल्दी सिद्धि होती है। एक दो भाई समझना चाहते हैं और समझ में नहीं आए वे बोले, इस बात को समझ में शंका करे। वो जिज्ञासु भक्त क्या है और क्या कहे, जिज्ञासु भक्त हूँ। भक्त चार तरह होते हैं ना, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। तो जिज्ञासु भक्त कहेगा जिज्ञासु और क्या कहेगा, जिज्ञासु भक्त हूँ। अपने आप में जिज्ञासु भक्त हूँ ये मुख्य रहती है बात, अथवा मैं मनुष्य हूँ ये मुख्य रहती है, दोनों में मुख्य कौन सी है। जैसे बहन कोई साधन करे तो मैं तो भाई जिज्ञासु हूँ, मैं स्त्री हूँ ये शरीर तो कौन है, और मैं जिज्ञासु हूँ ये भाव शरीर है। तो भाव शरीर की मुख्यता होनी चाहिए और गौण स्थिर स्थूल शरीर की संसारी शरीर की गौणता आनी चाहिए। जैसे बींद बनता है तो बींद में मुख्य हूँ, बींद भाव मुख्य होता है, मैं अमुख जाति वर्ण वो मुख्य नहीं गौण हो जाता है बींद बना हुआ। ऐसे मैं साधक करता हूँ, साधन करने वाला हूँ, साधु हूँ, तो जिज्ञासु हूँ मैं, तो जिज्ञासु हूँ। तो जिज्ञासु का संबंध किसके साथ होता है, जो जिज्ञासी वस्तु है जानने के योग्य वस्तु है उसके साथ में जिज्ञासु का संबंध हुआ, और उसे जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा हुआ। फिर जिज्ञासु पने का अभिमान मुट करके केवल जिज्ञासा रह जाती है, अपना अपना भान न हो ये जानने की इच्छा, जब जानने की इच्छा केवल रह जाती है तो जान लेता है और ज्ञानी हो जाता है, तो ज्ञानी भक्त हो जाएगा। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चार बताए, उसमें आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी और अर्थ के बीच में बताया जिज्ञासु, तो अर्थ भक्त भी जिज्ञासु हो जाएगा और अर्थार्थी भक्त भी जिज्ञासु हो जाएगा, जिज्ञासु हो ज्ञानी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में स्वास्थ्य दिया, नहीं तो क्रम तो ऐसा है अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, क्रम तो ये है अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, क्रम तो ये है। पर भगवान ने क्रम बताया अर्थ और अर्थार्थ जिज्ञासु, अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी, तो अर्थार्थी अर्थ भी जिज्ञासु हो जाएगा, जिज्ञासु और ज्ञानी हो जाएगा। ये बात ध्यान में आएगी नहीं, क्यों तो सुन लेना बात है, एक ध्यान से सुनना उसको गैर उतर के सुनना। तो मैं अमुक हूँ ये, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, महिष हूँ, ये बात गौण हो जाएगी, मैं तो जिज्ञासु हूँ। एक संत से कहा महाराज भगवान तो साधु को मिलते हैं, तो वो संत बोले कि ना साधु को मिलते हैं और ना वो ग्रस्त को मिलते हैं, भगवान तो भक्त को मिलते हैं। तो जग चकरा गया, ना स्त्री को ना पुरुष को ना साधु को निग्रस्त को, ग्रस्त को ग्रस्त मिलेगा, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष मिलेगा, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान तो भक्त को मिलेगा, अर्थात अपने में भक्ति का अनुभव करने में तो भक्तों केवल भगवान का। ये अहंता से बदलने की बात है, समझा की बात ना। तो सबसे पहली बात ये है, इससे पहले ये है कि मैं संसारी नहीं हूं। देखो चोरी करना है, चोरी तो चोरी करने वाला पहले चोर बनता है, ये हर एक मन ध्यान में नहीं आती है। चोरी करके चोर बनता है ना, चोर बन करके चोरी करता है, चोरी करने से चोर बना दृढ़ हो जाता है। अगर वो चोर मैं नहीं हूँ ऐसे पक्का हो तो चोरी करेगा नहीं। ये ख्याल में आया नहीं आपके विचार में, मैं तो चोरी हूँ ही नहीं, मैं साहूकार हूँ तो चोरी नहीं कर सकेगा। पहले चोर बनेगा अहंता, मैं चोर चोर हूँ मैं, ये बढ़ता है भाव, फिर करता है चोरी, चोरी करने पर मैं चोर हूँ ये दृढ़ हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है। पहले आरंभ में चोर बनता है फिर चोरी करता है, हिंसक बनता है फिर हिंसा करता है, मैं झूठ बोलने वाला हूँ फिर झूठ बोलता है, झूठ बोल कर झूठ बोलना दृढ़ हो जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, पता नहीं है पूरा। जो भाई समझना चाहते हैं, शंका रही हो तो बोले, अरे ठीक आगे चला। ये मुख्य बात है, मैं चोर हूँ ये भाव बिल्कुल न हो, मैं चोरी करना हूँ ही नहीं, मैं तो बड़े साहूकार हूँ, ईमानदार आदमी, पराया को लूंगा ही नहीं मैं, तो वो चोरी कर लेगा, वो चोरी नहीं कर सकेगा। भक्त हूँ फिर भक्ति करता है, भक्ति करने से मैं भक्त हूँ दृढ़ हो जाता है, और भक्ति दृढ़ हो मैं भक्त होकर फिर भक्त रूप मैं भक्त हूँ नहीं, भक्ति ही हो जाती है, रात दिन भजन ही भजन, केवल भक्ति भक्ति हो जाती है, फिर भगवान मिल जाते। ये क्रम है, क्या बोलते हो? भगवान भागवत में मैं जो विवेचन करता हूँ इस विषय में आपको समझना चाहिए, अभी समझे नहीं है। अरे भक्त को तो मिल ही जाते हैं, भक्त नहीं हो कम भक्त है वो, कहेगा कम भक्त कहेगा। भक्त होता है तो भगवान मिलेगी, भक्त बिन भगवान कैसे मिल जाएंगे? मैं बींद हूँ तब विवाह होता है, मैं बींद नहीं हूँ विवाह हो जाता है। पाठशाला में भर्ती होता है तो पहले विद्यार्थी हूँ फिर पाठशाला होता है, राज्य में जो सिपाही होता है तो मैं पहले सिपाही हूँ फिर सिपाही बनता है, फिर क्वाइट खेलता है फिर सिपाही हो जाता है। हर एक जगह अहंता को बदलनी पड़ेगी। मैं शिष्य हूँ फिर साथ महाराज आज्ञा पालन करके शिष्य जड़ बन जाता है। माँ है मेरी, माँ का मैं बेटा हूँ, ऐसा बेटा हूँ भाव है, फिर माँ की सेवा करता है बेटा प्रसिद्ध हो जाता है। किसी क्षेत्र में जाओ पहले अहंता बदलती है अथवा अहंता मिटती है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो अहंता मिटती है और भक्ति योग मार्ग में अहंता बदलती है, जिसमें भक्ति में विशेषता से बदलती है, अहंता बदल जाती है। मैंपन, मैंपन का संबंध भगवान के साथ हो जाता है। ये भगवान का स्वरूप है, पहले मैं मनुष्य हूँ फिर मैं भक्त हूँ, और भक्त होने के बाद भक्ति, इसमें क्या मतलब होगा? भक्ति हूँ कब होगा? जब कोई क्रिया भी भक्ति से रहित नहीं होगी, आठ ही पर में सोने में जगने में बात करने में खाने में पीने में हर समय भक्त हूँ ऐसे रहते रहते केवल भक्ति हूँ भगवान का चिंतन ही चिंतन रहता है, मैं भक्त हूँ ये अहंकार मिट जाता है, फिर भक्ति भक्ति हर दम भक्ति भक्ति होती भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जहां तक मिटी केवल भक्ति भी भगवान को प्राप्त हुआ, यह है वो भक्ति हो जाता है केवल भक्ति। जैसे मैं योगी हूँ तो मात्र क्रिया उसी योगी है, तो योगी होना क्या है? योगी होना है सेवक होना, कर्मयोगी क्या होता है? सेवक होता है, सेवा करने वाला। तो मैं सेवक हूँ, तो सेवक हूँ होते पर फिर सेवा होती है। सेवा क्या कि सेवक हूँ ये तो हो जाता है गुण, और सेवा हो जाती है मुख्य। तो हरदम रात और दिन सुबह शाम खोते खाते पीते सोते जागते सेवा, केवल सेवा ही सेवा हो जाता हो, सेवा सेवा होकर ये सेवक हो जाता। ये क्रम है। मैं भगवत भक्त हूँ वो चोरी नहीं कर सकेगा, वो भक्ति से विरोध काम कर नहीं सके कोई भी भक्त भाव होने पर। फिर भक्त भाव होने पर भक्ति रह जाती है, मैं भक्त हूँ ये मैं अपना तो जाता गौण। और भगवत भक्ति रात दिन सुबह शाम जान में अजान में खाते पीते सोते सब समय में भगवान का चिंतन भक्ति मुख्य हो जाती है, भक्ति होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। मैं सेवक हूँ होने के बाद में सेवा ही सेवा रह जाती है। फिर सेवक मतलब पहले सेवक होता है फिर सेवा होती है, और सेवा करते करते सेवक बना तो गुण हो जाता है, सेवा ही सेवा रह जाती है रात दिन। उसका काम जो कुछ होता है सेवा ही होता है, सेवा होकर सेवक को प्राप्त हो जाता है। ये क्रम है। पहले राज में भर्ती होता है सिपाही बनता है रंगरूट, वो रंगरूट होता है फिर वो क्वाइन खेलता है, वो करते फिर सिपाही हो जाता है, सिपाही हो जाता है। तो अहंता के बदलने से जीवन बदल जाता है, सभी जीवन ही और हो जाता है, फिर उस जीवन और फिर संसार ही नहीं रहता। प्राय भाई बहनों में कि मैं गृहस्थ हूँ ये रहता है मुख्य भाव, कि भजन करो भजन करो, साधु थोड़ी हो गया मैं गृहस्थी हूँ। अब रात दिन साधु से कैसे हो जाएगा, हम गृहस्थी है थोड़ी देर भजन कर लेते हैं भक्ति कर लेते हैं, हरदम भगत हो जाओ कोई साधु बाबा हो गया क्या, ग्रस्त हो जाए ग्रस्त है मैं तो ग्रस्त हूँ मैं। तो ग्रस्त भक्ति करे वैसी भक्ति होगी उसकी, भक्त भक्ति कर जैसी भक्ति नहीं होगी। ये बात समझते हैं, ख्याल में नहीं आए तो वो कुछ भी ख्याल में नहीं आया तो हम समझते ही नहीं, और समझे हो तो ठीक है घर चले, और शंका हो तो पूछ लो। पहले ये बात समझेगा नहीं, ये भाव बदलते ही मेरी क्रिया बदल जाती है। देखो आपको बात बताऊं, लौकिक बात, जैसे आपकी कन्या है वो समझती मैं कुंवारी हूँ, अब एक रात में विवाह होने के बाद वो कह सकती मैं कुंवारी हूँ, वो विवाह कन्यादान हुआ कन्यादान के बाद में मैं कुंवारी हूँ ये भाव नहीं रहेगा, वो सदा के लिए उठ गया। अब वह भाव हो गया, तो वो भाव हो जाने के कारण ससुराल में जाती है तो बेदनी उठो तो बेदनी कहते ही उठ जाती है, बेदनी का अभ्यास नहीं गया, ना बाप ने बेदनी कहा ना माँ ने कहा ना भाई ने कहा ना भुजाई ने कहा, किसी ने बेदनी नहीं कहा, अभ्यास है ही नहीं उसका बेदनी का। तो अहंता बदले पर अभ्यास नहीं करना पड़ता है, अहंता नहीं बदला तो अभ्यास करते रहते हैं, और अहंता बदलती नहीं तब तक सिद्धि होती नहीं। लोग कहते थे इतना दिन भक्ति करता भक्ति सिद्ध नहीं हुई, सिद्ध कैसे हो जाए, आप तो अहंता बदलती ही नहीं आपकी, आप तो वहां बैठे भक्ति करते हो। देखो बेदनी किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा छोरी को, सास जाते बेदनी उठो उठ जाती बेदना हो गया आपका, इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है। आप लोगों के प्राय अभ्यास ही बात जची हुई है, ये सीधा रास्ता है, अभ्यास बिना सिद्ध हो जाता है, अभ्यास करना नहीं पड़ता है। क्या बेदनी का अभ्यास किया हुआ है क्या, वो छोड़िए अभी तो बोल बताइए भाई बहन कोई विचार करो, वो भीतर से अपना अहंता बदल गई कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, विवाह हो गया तो मैं बेदनी बन गई, अब नाम बेदनी हो गया, अब बेदनी कहते ही उठ जाती है सब काम कर देती है। इसी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाने पर मैं भगवत भक्त हूँ ये भाव हो जाता है, मैं अभक्त नहीं हूँ, भगवान से अलग नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। मैं ये बहुत बार मैंने कही है, हुए राम को नाम जप तुलसी तजी कुशबाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज अभी सुधर जाए। कैसे कि हुए राम को नाम जो, मैं राम जी का हूँ, ऐसा भाव बदल गया। अब भजन असली भजन होगा, राम जी का हूँ ये नहीं होगा तो भजन गौड़ होगा। देखो रोटी बनाई जाती है ना, तो रोटी कुटुंब के लिए बनाती है, माँ बनावे, बहन बनावे, स्त्री बनावे, रसोई भोजन बनाती है कुटुंब के लिए, और कुत्ते को भी रोटी डाल देती है। भाई कुत्ते के लिए रसोई बनती है क्या? किसी के मन में आती है कुत्ते के लिए रसोई बनाऊ? रसोई कुटुंबियों के लिए, जनता के लिए उनको बना दी हूँ, कुत्ता कुत्ते को रोटी डाल दी। इस तरह से मैं गृहस्थी हूँ, ये तो है आपकी रसोई बनाना, और थोड़ा घंटा दो घंटा राम जी को दे दिया, ये टुकड़ा डालना। और मैं भगवान का हूँ तो भगवान का ही भक्त हूँ, भगवान के लिए, अरे भगवान के भोग लगाना है, भगवान के भोग लगाने के लिए रसोई बनाते हूँ, भगवान के भोग लगाना। पर भगवान के भोग लगाने की मुख्यता होती है। बीकानेर में पहली ये रीत थी, आजकल का पेड़ को पता नहीं है, घर बनता था, हवेली बनती थी, सूर्य मंदिर जरूर बनता था, उस जरूर रसोई घर के रसोई बनाते हैं वो मंदिर में, वो मंदिर बना हुआ तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं रसोई बनाते हैं। ऐसे बहुत जगह चीज मैंने देखी है, बीकानेर की हवेलियां है, उनमें हवेली में ऐसी बनता है। तो इस तरह से रसोई बनते हैं, तो उसमें रसोई बनाने वाली पूछती है घर वालों को, आज ठाकुर जी क्या बनेगा, ये भाषा है यहाँ की, आज ठाकुर जी हलवा पूरी बनेगा, आज दाल भात बनेगा ठाकुर जी के, कह देते हो ठाकुर जी ये बनाओ, वो ही बनकर फिर ठाकुर जी भोग लगाते हैं, भोग लगाकर फिर भोजन करते हैं। और अपने मन में आ जाएगा आज ठंडक है हलवा खाएंगे, कि ठाकुर जी का हलवा बनेगा, और खाने के मन में है तो हलवा सूखा हो गया, वो भगवान भोग नहीं लेता, केवल भगवान के भोग के लिए बनाते हैं, फिर प्रसाद हम पाते तो शुद्ध हो जाता है। खाने के मन में पहले आ गई ठंडी हलवा वगैरह मगर हम लोग खाएंगे, इस वजह से ठाकुर जी के हलवा बनाओ, वो नाम ठाकुर जी होता है अपने नहीं बनता है, और झूठ होना चाहिए ठाकुर जी भोग नहीं लेता, वो ठाकुर जी भोग नहीं लेता, केवल शुद्ध भाव हो ठाकुर जी का आज क्या बने, आज लड्डू जलेबी बनेगी ठाकुर जी के, फिर ठाकुर जी भोग लगेगा, फिर प्रसाद हम पाएंगे, भगवान के भोग लगाया हुआ। हरेक क्रिया में ऐसा भाव होगा उसका, आप समझो विवाहिता लड़की है, उसका हरेक भाव में मैं बिन बहु हूँ बिन रही हूँ हो जाता है नहीं, घर में रहती है घर में कूदती खाती, सॉरी तेरा ब्याह हो गया, सर्दी में हो जाती, अब ब्याह पर सॉरी पर मिट गया, तो कूदे में खेले वैसे खेले, तो भाई कहता था बाप कहता भाई ऐसे नहीं तेरा विवाह हो चुका है, ऐसे लोग कहते थे तुम सत्संगी हो, तुम ऐसे कैसे करते हो, तुम साधु होकर क्या करते हो ऐसे, हरेक बनाने हरेक शिक्षक हो जाएगा, अपनी अहंता बदलते ही हरेक सहायक हो जाएगा, हरेक शिक्षा दे देगा, और अपने को भी मानना ही पड़ेगा, उसी दम पट मान लेते ठीक मान लेते, नहीं भाई तेरे पे हो गया है ठीक, तो भाई मान लेती ये बता। ऐसे ही तुम सत्संगी हो तो सत्संगी हो, सत्संगी होकर के सत्संग करते हैं, नहीं तो सत्संग तो करते हैं, सत्संग थोड़े ही है जो वैसे ही काम करें रात और दिन, हम तो सत्संग करते हैं, भगत भर कर लेते हैं, कुत्ते को रोटी डाली डाल दी करते हैं, उनको कर लिया, हम तो संसारी आदमी है, सत्संग करने वाला भाव बदलता है, हम सत्संगी है। हरेक सत्संगी के विरुद्ध काम करने में शर्म आती है, फिर विरुद्ध काम नहीं करेगा वो, मैं कैसे करूँ, मैं तो सत्संगी हूँ, सत्संगी करे वैसे काम करूंगा, जब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, अन्याय कैसे कर सकता हूँ, हत्या कैसे कर सकता हूँ, हिंसा कैसे कर सकता हूँ, मैं माँ हूँ वो भाव हो जाए तो गर्भपात नहीं कर सकती, राक्षसनी है जो करती है, माँ हूँ बच्चे को मार देगी, माँ बनने वाली बार को मार देगी क्या, मारने देगी नहीं किसी से, मैं तो भोगी हूँ, आराम तलब हूँ, अब स्वर्ग आप मिटाओ इसको। वो माँ नहीं है, राक्षस नहीं है, असुर है, खा जाएगी। आपकी समझ में आई नहीं बात, इतनी मैं पूछता हूँ, ख्याल में आई नहीं बात, ये खास बात है। तो भगवत भक्ति में जो, तो मैं भाई भगवत भगत हूँ, मैं सत्संग हूँ, ये भाव दृढ़ होगा तो गर्भपात नहीं कर सकेगी। अगर गर्भपात करती है तो सत्संग हूँ ये बात है ही नहीं, उस समय में सत्संग हूँ ये बात रहती है क्या? किसी ने गर्भपात किया है तो सुन लो कि जिस समय गर्भपात करती है उस समय मैं सत्संगी हूँ ये बात होती है क्या? दोनों विरोध है बात में, भाव नहीं सकेगा। मैं सत्संग करने मैं अन्याय कैसे कर सकती हूँ? मैं झूठ कपट कैसे कर सकती हूँ? ठगी धोखेबाजी मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सत्संग हूँ, नहीं कर सकती। तो भाव शरीर एक स्थूल शरीर, तो भाव शरीर तो है नहीं, स्थूल शरीर की मुख्यता है, उसमें सब अन्याय होते हैं। अपने में एक साधक भाव होता है तो भगवान के साथ संबंध, संसारी हूँ तो मैं संसार के साथ संबंध उसका होता है। गौणता से माला भी फेर ली। एक जाट से पूछा, बूढ़ा हो गया वो, तो वो कहते हैं बालपने बालक संग खेलियो, तरुणा पे हल हांक्यो, और बूढ़ापे में माला पहनी, राम तेरु ही मन रख, राम जी को मन कर दिया थोड़ा सा, तो राम जी मन रख दो, भगत थोड़ा ही वो, राम तेरु ही मन रख, तेरे मन था थोड़ा मरा गया, क्या भगत होगा वो? कोई नहीं समझता, कितनी हत्यारी बात है, घोर कर्म कैसे कर सकता है? लड़के के गर्भ में ही टुकड़े टुकड़े करके निकालते हैं, टुकड़े टुकड़े में वो उसकी धड़कन रहती है, प्राण रहती है बच्चे। आपने देखा होगा ये गृह गोदा होती है छिपकली गिलारी, पूंछ कट जाए, पूंछ कटने पर भी कूदता है सर सर सर, देखा है नहीं कभी? जिसका पूंछ कट गया वो कटा वो पूंछ में सर पसर करता है, क्या जीता है वो? प्राण शक्ति है उसमें, वो साफ हो जाए नाचेगा नहीं। बकरी को काटने पर बकरी का टांगे हिलता ही होगी, वही ही बता ही होगा, करता रहता है। दर्द उसी होता है जो वो जो बाकी है वो उसको होता है, भयंकर दर्द होता है। हाँ, अलग होने पर भी प्राण निकलते हैं, पूरे नहीं निकले, वो प्राण चेष्टा करता है। इस तरह से बच्चे के टुकड़े करके के निकालते हैं, निकलने पर भी उसमें धड़कन रहती है, प्राण रहता है। कितना मुश्किल प्राण निकलता है उसका, बहुत खर बड़ी भारी हत्या है। मैंने ऐसा सुना है कि फांसी भी दी जाए तो फांसी भी एक झट में गला कटा दो, एकदम तोप चला दो, एकदम धीरे धीरे मत मारो, मारो तो पट मार दो तो उसको कष्ट नहीं होगा। आज तो मारने का तरीका ही है कि आधा गला काटो जिसे खून टपकता रहे, गाय को भी आधा काटो। ये कानून में मैंने ये बात सुनी है, आजकल वकीला में कोई हो तो बताओ भाई, कानून है, कानून ये कैसे दुख दे मत मारो, पट मार दो, दुख कष्ट दे पाओगे, थोड़ी देर कष्ट पाएगा। अगर वो आधा कटोगे तो बहुत देर, आधे घंटा घंटा तक दुख आता ही रहेगा, तो दुखी नहीं करना है, मार देना पर दुखी नहीं करना है, आज दुखी ही करना है, कसाई पड़ा। तो हिंदू मारते हैं यूं झटके से, मुसलमान झटके का मांस नहीं खाते, मुसलमान झटके का मांस नहीं खाते, हिंदू है जो कसी का मांस कसी का मांस नहीं खाते। आज पता ही नहीं है हिंदू है मुसलमान क्या होता है, मुसलमान मारेगा तो यूं ही धीरे धीरे रेत कर यूं मारेगा इधर से, हिंदू मारेगा तो इधर से मारेगा, दोनों को कायदा अलग अलग है। तो ये विधि है। तो गर्भगृह में कितना पाप होता है जिसका ठिकाना नहीं है, महापाप है, ब्रह्म हत्या उसे दूना पाप बताया है। और गर्भ के बालक ने कसूर कुछ भी नहीं किया, अरे खत्म कर दे प्राण ही नष्ट करेगा। महान हत्या करने वाले की फांसी होती है, छुरी होती है, उसने कोई कसूर नहीं किया, कसूर नहीं किया है, आपने अपना सुख भोग करके पैदा किया है, उसको नाश कर देना कितना अन्याय है। अपने सुख के लिए तो अगर स्थापन किया और फिर उसको विनाश कर देना, कितने दर्जे के पापी हैं, महान पापी, घोर पापी, जिससे पाप बढ़कर कोई पाप है ही नहीं। अपना सुख लेने के लिए तो पैदा किया और उसको काट देना, नाश कर देना। बच्चे का कोई कसूर हो विचार करो, निरपराध हो, टुकड़े टुकड़े कर देना, कितना घोर पाप है। अभी जिसमें विदेश में सभा हुई उसमें विचार हुआ तो किसी आचार्य ने गर्भपात को स्वीकार नहीं किया, पोप ने भी, तो अंग्रेजों का आचार्य वो गर्भपात स्वीकार नहीं किया, सबने विरोध किया आचार्य उन्होंने। टेरोसा है यहाँ पर, वो बड़ी भारी प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसे गर्भपात नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे जो पुरुष है वो इसको बहुत घोर अन्याय मानते हैं, बड़ा भारी पाप, मामूली पाप नहीं। आज सासू से छिप कर पीर जाकर के गर्भपात करा दे, छिप छिप कर गए, पहले वो पाप घोर पाप गोपर भेज कर दो, छिप कर गए, बहुत बड़ा भारी पाप होता है, उसका मुख देखने से पाप लगे, वो अन्न को देख रहे अन्न वो बख्शे नहीं रहता, शास्त्र में लिखा है। गर्भपात करने वाली स्त्री जिस अन्न को देख देती है वो अन्न खाने से पाप लगे, वो अन्न खाने में नहीं रहता, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पति को चाहिए उसे त्याग कर दे सदा के लिए, स्त्री ने माना कभी प्रायश्चित त्याग भी दिए थे, ख्याल ही नहीं करते। पहले गर्भपात कराऊंगी, हत्यारी बनती है पीछे हत्या करती है, पहले हत्या करती पीछे हत्यारी बनती है, पहली हत्यारी बनती है, पहले मेरे पास गर्भपात करा है, वो शास्त्र में बैठी बन गई हत्यारी, फिर जाकर हत्या करी तो हत्यारी पहली बन गई। अंत बदली के नहीं, मैं माँ हूँ, माँ हूँ, बेटे को मार दे, क्या जन्म के बाद ही माँ होती, पहले माँ नहीं होती, पहले कौन होती है, ये आपके समझ में नहीं आई तो तर्क करो, संदेह हो रही हो। ऐसे मैं भगवत भक्त हूँ, भगवान का हूँ मैं, हो राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अब सुधर जा, अभी आज अभी अभी सुधर जा, इसी क्षण ही हो राम को, मैं तो राम जी का हूँ, अब राम जी का भजन करो। बिंदनी बन करके फिर विवाह होता है, पहले गहने कपड़े दूजी मेहंदी मोड़ी सब लगा लू, फिर तेल चढ़ जाती हो जाती, फिर बाद में विवाह होता है, तो वो तैयारी होती है, उसमें बिंदनी बनने की तैयारी होती है, तो कन्यादान हो गया, बिंदनी हो गई, पहला ही बदलता है, बांध बैठती है, बनोले जाती है, तो समय भाव बदल गया उसका, अब कुमारी छोरी नहीं रही है वो, वाह कहने ये आपके घरों की बात है कि नहीं, फिर बताओ। बार बार चढ़ता न थी या कोसो तेल है, एक बार तेल चढ़ती है सॉरी, कभी दो बार चढ़ती है कभी, ऐसे भगवान के भक्त में दिशा, यही शिष्य बनने का था कायदा है कि पहले चेला बनो, चेला बनते ही मैं दूसरा नहीं हूँ, मैं तो शिष्य बन गया, भाव बदल जाता है, बड़ा विचित्र भाव होता है। एक जगह एक को भूत लग गया, भूत लग गया तो वो साधन कंठ जिसके पास में ही वो गया, वो डरे एकदम, उसके मेरे कंठ ही है, मेरे क्या करता है भूत, मेरे कुछ नहीं करता, तो उनसे डरे वो भूत लगे, और भूत डर रहे है, अरे इन लोगों ने क्या करा दिया, इतना बड़ा हो गया, इतना अभिचुर बात है सुनिए, मैं तो वो डरता नहीं, मेरे कंधे मैं क्यों डरू, मैं तो बेचता हूँ, मेरे भूत क्या करेगा, नहीं उसका भूत नजीक नहीं आ सकता। तो अहंता का परिवर्तन करना चाहिए, एकदम भगवान का हूँ, मेरा संत भगवान के साथ है, संसार साथ मेरा संबंध नहीं है। जैसे गृहस्थी हो आप साधु बन जाओ तो साधु बनने के असली साधु बन जाता है, गृहस्थ के साथ संबंध नहीं रहता, अरे गृहस्थ के साथ संबंध रखता है तो भीतर से साधु बना नहीं है। अभी जैसे दूसरे लोग है जो गृहस्थ दी गए, घर वाले सब के सब एक दिन मर जाए तो कोई असर नहीं पड़ता, हम तो है ही नहीं वहां घर के। तो ये खास बात है, अंत का परिवर्तन करना, बदल जाना। मैं भगवान हूँ, संसारी हूँ तो संसार के साथ संबंध है, भगवान हूँ तो भगवान के साथ संबंध हो गया हमारा, हमारे साथ संसार संबंध नहीं रहा। तो उसको भगवत प्राप्ति जल्दी होती है, साधन की सिद्धि जल्दी होती है। और गृहस्थी और भजन करेगा तो गृहस्थी का भजन साधु का भजन दो तरह होता है। जैसे बनाई रसोई बनाई, कुत्ते के लिए थोड़ी बनाई है, नहीं गृहस्थ है भजन थोड़ी करें, पर साधु थोड़ी हो गए, थोड़ा कुत्ता डाल कुत्ते को डाल दें, घंटा घंटा राम राम कर लेंगे, संजयकाशी कर लेंगे। नहीं करने से वो भी करना अच्छा है, पर वो असली नहीं है। ये बात खास, आपको जल्दी सिद्धि करना हो तो आपको ये करना चाहिए, हम तो भगवान के हैं। अब भगवान की करे वो काम करेंगे, भगवान का भगत नहीं करे वो काम हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, भगवान के हैं हम। साधु हो गए, साधु काम करे करो, साधु नहीं करते वो हम नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं? मन में आवे तो भाव बताते, मैं नहीं कर सकता, मैं तो साधु। एक भाव बदलते ही भीतर का भाव बदल जाता है, उसकी जीवन बदल जाता है। सभी कुमारी छोरी और ब्याहती छोरी जिनमें फर्क पड़ता है कि नहीं, आप बताओ। अब एक रात में क्या हुआ, एक रात में बदल गई, वो कन्यादान होने के बाद में वो छोरी पहले वाली नहीं रही, भाव बदल गया। ऐसे साधु होते ही भाव बदल जाता है, नहीं बदला है तो स्वांग है, साधु नहीं है, कपटी मुनि हुआ है वो काल नहीं भी। तो वेश बदल थोड़ा ही है भीतर से, काल नहीं तो साधु बना हूं मैं, तो हूं तो राक्षस हो गया। साधु रावण साधु बना तो बन लिया, मैं साधु हूं, अंत बदली नहीं तो साधु वेश बढ़ा गया, पद आया है। अरे तो ये लाज न आवे, नाम धरा यो फकीर, तो ये लाज न आवे, शर्म नहीं आती, नाम धरा यो फकीर, घर में तो ही रावण मिलती, लोक जिमावे खीर, रे तो ही लाज न आवे, नाम धरा यो फकीर। माल खाने तैयार हो गया, भय भरोसे खाते मन पहलों का माल, भजन करेंगे तो बंदगी होशी कौन हवाल, होशी कौन हवाल, तो मैं कह दू पहला, देवन ने नहीं मिले बैल वे बे बे देला, कुचर कुचर ने कुचरी सी तू हाल हाल रे हाल, भरक भरोसे काल है मन पहनो का माल, बद बंसी देवन ने की बैल वो बैल बैल वे बे बे देला, कुचर कुचर ने कुचरी सी तू हाल हाल रे हाल, भेक भरोसे घात है मन पहनो का माल। तो माल खाने के लिए साधु हुआ, साधन करने के लिए साधु हुआ है, शर्मानी चाहिए ना, किस तरह गए हो साधु बने हो? मन में पैसों की इच्छा, भोगों की इच्छा, लेने की इच्छा, और फिर साधु बन गए। तो कालनेमी है, रावण है, राहु है, असली जी है, असली तो पता नहीं, हम तो साधु हो गए, अब क्या हो गया, हो गया, अब मेरा काम नहीं है। अरे कांग्रेसी बन जाता है तो खतरी पहनना शुरू कर दिया, अब खतरी पहनू भाई बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, मैं नहीं पहन सकता, कैसे पहनूंगा, हम तो खतरी पहनेंगे। हमारे साथ पढ़ने वाले भी थे वो कमर भी बन गए, तो बजा स्वेटर है भाई स्वेटर, मैं नहीं पहन सकता, ऐसा बढ़िया मैं नहीं करा, पैसा लेते सब काम करते थे, पर क्या करूं मैं तो वही खतरी पहनता हूँ। मैं तो देखा है हमारे साथ पढ़ने वाले थे, भाव बदल जाता है, भाव बदलने पर अगाड़ी समझ जाता है, ठीक तरह सिद्धि हो जाती है उसकी। तो भीतर में भाव तो बदल रही है, तो वो ये गृहस्थी तो गृहस्थी असली भजन नहीं होता, नकली भजन होता है। आज चीरा नकली नकली मिलती है, घी भी नकली, बनावटी तेल भी नकली, अदरक भी नकली, साधु भी नकली, गृहस्थ भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, असली बहुत कम मिलेगा, नकली नकली कल्याण कैसे हो गया। भेक बदल के भांड सगन को जाए, भांड होता है साथ बदल गए, सगन को जाता है, तो वो संत बन जाता है, वो साधु बन जाता है, साधु बन गया ठगड़ को जाता है। भान साधु बनता है कि नहीं, ये भी करने की बात है। एक तांगा चलाने में आता है, ये कपड़ा रंग करके भरा है, वे छोटी छोटी भी लिया गया ना, वे भी आ दिया यू गाने में मुद्री पैर नहीं आ गई जो मेरे राज के हाथ में, वो संता कहाँ से आए। तो है वो कोसमा है इक्का चला था होली के दिन में ऐसे बनते है, और बैंद बैंद बैंद बैंद नहीं बन जाए बीन बन जाए बढ़ते है नहीं होली में, तो कोई संत हो गए वो ऋषि ऐसे आए हम तो ऐसे ठीक है महाराज। क्या कहे श्रद्धा विश्वास पूर्व पूज्य भाव पूर्व विश्वास होना श्रद्धा है। पूज्य भाव पूर्वक जो विश्वास होता है उनका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपिण भगवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण पूज्य भाव सहित विश्वास नाम श्रद्धा है। पुकारना चाहिए भगवान को, कमी तो दूर होती भगवान के भजन से, भगवान से पुकारना चाहिए। अपने में कमी सहनी चाहिए, कमी सही नहीं हो और भगवान को पुकारो मत जाएगी कमी। तो भगवान चाहता है, भगवान को तो चाहता है नहीं, भगवान को चाहेगा तो मिट जाएगी। जितनी भगवान की चाहना तेज होगी उतनी उसकी कमी मिटती चली जाएगी क्रम से, बिल्कुल स्वतः स्वाभाविक। डाकू होते हैं, चोर होते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर बड़े चोर हो जाते हैं। ऐसे भक्त होते हैं, फिर बड़े भक्त हो जाते हैं, एकदम ठीक है। तो ये अहंता है वो बदलती है भगवान के साथ। हमारा चोरी का ब्याह होते ही उसका संबंध ससुराल के साथ हो जाता है, गोत्र बदल जाता है, वो वहां की ही हो जाती है, अपने पीहर की नहीं रहती। बदलते बदलते दादी पड़दादी हो जाती है। तो मैंने बहुत बार कहा है कि पड़पोते की शादी हुई छोरी ठीक नहीं आई तो वो कहते घर घर खोयो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। और परदादी को याद ही नहीं कि मैं ही परे जाई हूँ, क्या घर सही है क्या हमारी परदादी जी, ये पराई जाई छोकरी देखो मैं घर बैठा है, मैं परे जाई थोड़ी हूँ, मैं तो दादी परदादी हूँ, मैं तो इस घर की हूँ, ये पराई जाई छोकरी आई है कि याद रहता परदादी को मैं परे जाई हूँ, याद नहीं मैं तो यहाँ की हूँ, मेरे बेटा है पोता है पड़पोता है मेरा परिवार है सभी, याद ही नहीं। इस तरह से आप भजन करोगे, भजन करते करते मैं अमुक पढ़ रहा हूँ आश्रम का हूँ, ये याद ही नहीं रहेगा, ये याद ही नहीं, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है। इस बार संतों ने कहा है भगवत भक्त चार वर्ण से ऊंचे, ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र से ऊंचे होते हैं भक्त, और ये भगवान के साथ संबंध है। और ये साथ संबंध क्या है, अभिमान करने वाले वे समझते हैं कि ये तो शूद्र है, तो ये नीच है, ये ऊंच है, अरे ये भगवान का भगत है, वो नहीं सुन सकते। अभिमान है भीतर भगवान, नीच शीच सब तर गए राम वदन लोलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। ये भाव बदलना चाहिए भीतर से, भाव मैं भगवान का हूँ। अब भगवान का करे वैसे काम करना है, भगवान का भगत नहीं करे वो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। अब विवाहित लड़की करे वो ही काम करते, कुंवारी करे वो मैं कैसे कर सकती हूँ, विधवा होगी तो विधवा करे वैसे कर सकता हूँ, सधवा की तरह मैं कैसे कर सकती हूँ। कल तुम बताया ना, विधवा लग गई पान से अपने देश रुमा मुस्काई है, नित करती श्रृंगारते के स्वागत भी शर्माई है, दिन कर दू महाराज आपने लीला जो दिखाई है, ये तो विधवा का साहस कैसे हो, बिंदी भी मैं कैसे लगाऊ। तो अहंता बदलने के बाद व्यवहार बदल जाता है, वेशभूषा बदल सब बदल जाता है। ऐसे भगवान को जाओ भाई, भजने को मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, और भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ेगी। फिर स्वतः ही स्वाभाविक ही जू तिया पीहर रहे, परंतु सूत रहे पियमान, पिता के घर पर बैठी है और चिंता पति के घर की, पति की है, इस घर की चिंता नहीं है, काम सब करती है, न्याय पूर्व ठीक तरह से अपने भाई है, भौजाई है, पिता है, माता है, उनका काम करती है, सबका भला चाहती है, ठीक करती है, ठीक करते हुए भी मेरा घर ये नहीं भाई, मारवाड़ी कह दे वो हंती की सहायता है, पांती की नहीं, पांती की नहीं, हंती हंती मिलते हंती दे सब हंती दे दी उसको भी, वो हंती के अधिकारी है, पांती के अधिकारी नहीं है, वो पांती के अधिकारी है क्या, हंती के अधिकारी, हंती पांती मारवाड़ी बात है, अगर उस घर का हो तो पांती का अधिकारी होता है। तो ये बात है, आज खास बात ये बताई अपने अहंता की, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये ब्रह्मचर्य ये है, ये तो व्यवहार की बात है, मैं भगवान का हूँ, ये विवाह होने पर बदलता है, जो बदल जाना चाहिए, मैं भगवान की हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, उनका पत्र होता है संसार साथ जाकर कल्याण कैसे होगा, कैसे चोरी करेगा वो साहूकार कैसे हो जाएगा, चोरी करता होगा कैसे, भगवान से विमुख हो गया उसका उद्धार कैसे हो जाएगा, भगवान के साथ नहीं राग किया नहीं द्वेष किया उसने नहीं होता, संसार के साथ ऐसा नहीं करता, संसार साथ होता एक रहेगी, कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति भर भाव विषय कमाए, राम महाराज एक रहेगा।